نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وعن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به يقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم درو شریف وای الله بو زمای عزتمند حاضرین و مسلمانانو وینو ما دا الله دی کتاب د سوره فرقان یو آیات کریمه او دو احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دا حدیث مبارکه نو لستل رب العالمین من تاسو ته او تمام امت ته د دین صحیح پوها او پاغیبان د عمل کولو توفیق ورنصیب کی زکه زما عزتمند زمونږ استاسو او د تمام انسانیت سعادت او نیکبختیا او کامیابی د قرآن پاک او د دین په زده کړې او په منلو کې ده. دا څومره چې نن موږ او تاسو ګورو چې موږ ته دینی یا دنیوي یا قومي پریشانۍ جوړې وي نداغی غط وجہ دادے چنن دا اللہ رب العزت دا کتابنا علمن او عملن دیر نرشوی کپ اعتبار دا علم یعنی دا ذکرے او پہ اعتبار دا عمل بانے من دا اللہ رب العزت کتاب تا رانیز دیشو نو یقین ساتے چی اللہ زمان دا دنیا بم دا آرام او دا سکون کی او دا قبر او دا آخرت پا آرام او سکون خوکی خو اس قسم شک و شبہ نشتی دا عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت من ہوتا اس طرح لے گلے دا آخرنے کتاب دے دے نفس بل کتاب نشتا زمان استاس و حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرنے نبی دے دا نبی علیہ السلام نفس بل نبی نشتا دا قرآن او دے آغا تشریح چے احادیث مبارک دی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان استاس و دا پار دے جن تیرون یو مکمل دستور دے قانون دے ضابط دا او دا لوی نعمت تے قرآن پاک دا اللہ رب العزت دا اللہ دیر لوی نعمتوں دی او دیر زیاد نعمتوں دی او پا تمام نعمتوں کے لوی نعمت دا قرآن دے لوی نعمت تے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دوار نعمتوں کمن سا قدر نکو او دا دی سا شکریہ دا نکو سبا پا میدان دا محشر کی اللہ بزمون ہوتا سنا تپوس کے ما چکم آیات کریمہ لستے پاغے کیم رب العالمین وئی اللہ فرمائی میدان دا محشر وئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین توئی اے زما ربا دا زما غا امت تے چتا کم کتاب دوی ترا لے گلے یا پما دے نازل کرو اللہ دے یغ کتاب پریخے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا نبی علیہ السلام با میدان دا محشر کی وئی اے زما رب دا زما امت چستا والا کتاب پریخ رست ز ان شاء اللہ ذکر کوم چ قران او کتاب پر خود سلوئی زما عزت مند زمین استاس و نجات او زمین استاس و خلاصی پہ دنیا و خیرت کی دغیو شیر چ کتاب اللہ دے دا نبی علیہ الصلات والسلام یلی جلیل القدر صحابی دے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غنم دے آ فرمائی چھ نبی علیہ السلام فرمائی دی قرآن پاک للی دا قرآن پاک با دخل لستن کو دا پارا پورز دا قیامت شفاعت کا ان کے رازی دا دا اللہ کتاب چھ زمین استاس پا جماعتنی کی پروتتے زمین استاس پا قورنی کی پروتتے دا با پرز دا قیامت شفاعت کئی خدا غا چا چچا دا عمل پا نیت بانی دے لست دے دا بل حدیث سماتا استوئی حضرت نواس ابن سمعان نزی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام جلیل القدر صحابی دے دی فرمائی چما دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چرا با اڑیش قرآن پا ورز دا قیامت او دا دیغا اہل چا چاپ دے عمل کو لگو رہا دا قرآن اہل سوک دے چا پا قرآن عمل لے یعطا بالقرآن یوم القیابا و اہلہ اللذین یعملون بہی قرآن براوستیشی او دا دی اہل چا چاپ دنیا کے عمل کرے او دا قرآن پاک نا دا طول قرآن پاک نا بدا دو سورتون مخ کیوی سور بقرہ و سور آل عمران موتاو چو قرآن پاک سورہ فاتحہ لیلو ورپسی سورہ بقرہ رازی دین نمبر سورت او درین نمبر سورت سورہ آل عمران نازی او داد قرآن پا سورتنو کی لوی سورتنو دی وَيَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةُ وَآلِ عِمْرَانَ دا قرآن نبا مخی دا دو سورتنو را روانی او دا دوارا بدا رب العالمین سرا دا دے بند دا خلاص دو بارک شفارس کئی جگڑے بکے دا با آغا چاہ دا پارے زمائی ذتمندو چا قرآن دنیا کے لستے او دے قرآن پاک سرے پورا تعلق ساتھ زمین استاسو دے دے ناس دے اللہ پا دے کور کے او دے مرگر دور دے گرمائی کے تاسو لدے تکلیف در کول مقصدم دا دے چی منگا تاسو نن دا عظم کو دا وعدا و ارادہ کو کناری ناو رئی کو کورنے کی زمین میں دے خنین دے زنانا ہو ری چه ترو سپور من دا اللہ دا کتاب سرار سکری خودی نفس بوادی چه من با دا علم او دا عمل دا دوار و پنیت کتاب اللہ پلا سکر اخلو ایسے بکو که نبکو الحمدللہ زمین استاس پر جماعتون کے علماء کرام دی ورعیات ساتی دا عالم دا غد وجود مقصد دای چه خلق تی دل زدکی نور خود اسلام ملک دا دا غچر مسلمان مخشن طور پسی مسکولشن هر مسلمان چې مخکښو نو داغه په سیمس کې د عالم په جماعت کې د وجود مقصد صرف امامتی نه ده. الحمدلله امامتی خطا ستون مسلمانانه بس د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلي چې رموز و خراشی نو یو د مخکښې نور دور په سیدریږي. د عالم د وجود مقصد دا ده چې موږ او تاسو نارینه زموږ دا بچی زموږ ځوانان داغه نه د قرآن الفاظ ده اگر یاد ساتی دا اللہ بندگانو خبری تا سوچ کوئی زمین دے ملک کی او زمین دے پختنو کی بلکن اندام مسلمانانو دا طریقہ دا چی دا قرآن پاک الفاظ چاوئے ندیوئی بس نور دا قرآن حق پمانشتا دے دی آوئی چی دا قرآن پاک نور حق پمانشتا دا قرآن پاک گر حکونو دی تاغ حکونو کی یو حق دے دا قرآن پاک الفاظ دا کل او چه الفاظ دو قرآن مزدکل ندانه چه بس خبر ختم شو دیا با دی مفهوم و مانا مقصد دکوئی چه اللہ رب العزت پا دی دیرش پارو کی منگ اوتا سلسوئی پا دی دیرش پارو کی منگ اوتا سلسوئی او چه کل مانا مفهوم مزدکو نو دا الفاظ و دا مانا دا زدکول و غط مقصد دی عمل کو چه دی بانی منگ اوتا سو عملو کو چه کتاب اللہ مال سوئی چه استادا صورت شکل لسنگئی ستا اخلاق دی سنگئی ستا دا گاوندی سر سلوک دی سنگئی ستا عقیده دی سنگئی ستا بانی وعده رازی وعده دی سنگئی تا بانی غمون رازی آب سنگئی قرآن پاک مکمل دا جون تیرولو یو ضابطه و دستور و قانون اللہ را لے گلی داسی اوشه ما و تعالی پدی زندگی که مخل رازی چه قرآن پاک کی داغی حل موجود نی لچمونگ اوتا ستون زا اللہ بندگانو دا عظم کو چه دی نفس بمونگ دا اللہ کتاب زدکو یعنی دا دی الفاظ بزدکو دا دی معنی بزدکو او دام موائی گور زمون بازی مشران زمون بازی رومان و جوانان بازی مین دی خین دی داوی چه رب اسوس زما پی جب ناوری و پا ما وقت تیر شو دا گور دا شیطان و دا نفس دوکدا تا یہ مسلمان بانی دا سی وقت نرازی چه بس پا دا بانی وقت تیر شو او دی دنی اس دا قرآن بزدکول و قابل لگے. اصل مقصد زمین استاسو دا اللہ رضا دا زمین استاسو دا تمام امت مسلمہ مور وی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام بی بی وی زمین استاسو مور وی آ فرمائی جما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دا اللہ حبیب فرمائی الماہر بالقرآن مع السفرت الکرام بررہ والذي يقرا القران ويتطعطع فيه وهو عليه شاق فله اجران متفق عليه. ام المؤمنين عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها فرمائی چه دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم نما اوریدنی کم مسلمان نارینا و زنانه چه قران کی ماهری د د مرتبه او شان دا فرشتو سره له ما سفره تل کرام البررا هغه فرشتي چې هغه لوح محفوظ کې لیکل کوي دا مقرب فرشتو نه د درجه سره د مرتبه دای سره مساوي او هغه مسلمان لکه تاسو د پاره مو سوچ کوي بعضی زمونږ مسلمانان رونه مین د خیمه وي جماعت په جبه ناوري دا اللہ حبیب وی زما آغا امتی چی قرآن لیلی ویتتعطو فیه جبه پکن خلی وهو علیه شاقن او دا قرآن زدکڑاو دا دے لستل پا دبا نگرانوی دا اللہ حبیب دا خپل زبان مبارکن وی فلہو اجران زما دا سی امتی تبا اللہ دو اجر نور کئی او دو اجر نا خبر رہی چی دو اجر نا سشے سور روایاتو کی دا بعض اشخاص و شمیر راغلے چی دیر و دو دو اجر ملاوی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی حدیث د مسلم شریف کی راضی وی درو کسانو تبا الله درې دعا جری نور کئ. یو اغا پاہلی کتاب و یهود و نسواراو کیا غسڑے لے چی پخپل نبی و کتاب ایمانو پا قرآن و پا نبی علیہ السلام ایمان روڑے زکا گورا مخ کے داغ طبیعت دا اغا خپل دین سر جوڑ شو پا تورات شریف ایمانو پا موسیٰ علیہ السلام ایمانو پا انجیل شریف ایمانو پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمانو مداغ طبیعت اغا دین سر جوڑ شو بیا چې دې دین ته راوړي نو دا د هغه طبیعت نه خلاف شی د خپل طبیعت او د خواهش نه خلاف کول چې ان کې ګران کار دی. الله وایي دعا اجر به ملاوي. یو سړی قرآن لولي نو یو لوستل دي یو د باندې زده کول ګران شوي. الله وایي بنده پریشانه کېږه مه، د دې ګرانوالي به تاله مستقل اجر ملاوېږي. دارنګه د الله حبیب وایي هغه غلام ته به دعا اجر ملاوېږي چې دې د چا غلام او نوکر دی، د مالک په خدمت کې فرق نه راولي او د الله عبادت کې فرق نه راولي. درېم هغه سړی چې د دوی وینې به پخوا به لکه مسلمانانو جهادونه کول نو وینځې به وي، چې کله جهاد پرېښو نو د هغه نعمت نه محرومه شول، وینځې به وي. د الله حبیب وایي یو مسلمان یو د دوی وینځي دی د هغه ښه پرورش وکړي او هغې ته لکه د خپلو لونو د بچو غوندې تربیت وکړي، تعلیم ورکړي، دا هغې نه پسې ازاد کړي او بیا ورسره نکاح وکړي. دارنګه قرآن شریف کې راغلي الله رب العزت وایي د نبی علیه السلام بیبیانو ته به دعا اجر ملاوېږي. قرآن چې څوک زده کوي او د باندې زده کول ګران دي دعا اجر به ورکوي. دعا اجر څه مقصد دی؟ هسې خو قرآن کې الله ویلي من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، چاچ یو نیکیو کا اللہ وی زبر لس بدلی ورکوم او که اخلاص او نیت نورم صفائی نو وس و بدلی اللہ ورکی او که داغی دا پاس نیت او اخلاص سیوائی نو سوار لس و بدلی ورکی. دام حدیث کی راغلی چه نیت او اخلاص وی نو یو کجورا اللہ دمر دیره کی لکه دی حاجانو کتلے لکه دی احد غر، یو کجورا دی ورکڑی خو نیت دمر صفا دی، اخلاص دمر دی، اغمال دمر حلالو چې الله به تی پرز د قیامت د احد د غرم و ډیرې جوړ کړي. قانون خدا دی چې د یو عمل دی وکړو نو لس بدلی به الله درکوي، وسه به درکوي، سوار لسه به درکوي، ادوره به درکوي چې د هغې شمېر هم نشي کولی. نو د دوو اجرو څه مقصد دی؟ وایي د دوو اجرو دا مقصد دی. علماو لیکلي ما او تا ګوره اوس ته ماسپخین مس کړی اس بور پسی انشاءاللہ اللہ بھی توفیق را کی دے مازیگر مز بکو دے عام مسلمانانو تا یہ مز بھی کلے کی آو کم و خلقو لے چھ قرآن و سنت کے بھی چھ دعا جردی نو دا آغے دا ماسبخین منزونا دے دے لکری انامی سوابونا پیدا ہوئی. اب ربانے پوچھوئے کنا آغا یو پا لسا یو پا سوار لسا و خدار چاہ دا پارا قانون دے دا یو پا دو مقصد دا دے چې ما او تا حج وکړو یو حج به یو قرآن او سنت کې چې ولا دعا جوړوي هغله دوه حج لیکي چې یو روژه موږ نیسو نو موږ له یو روژه لیکلی کېږي او چا باندې چې قرآن ګران دی خدای سره د هغې نه نه پرېږي نو دله به الله د یوې روژې په ځای دوه لیکي انعامي ثوابونه هغه علاوه دي. نو ګوره قرآن چې په چا ګران دی د هغه سره الله رب العزت دومره د خپل انعام او د احسان معامله کړې ځکه دا کتاب الله ته ډېر خوښ دی. دا کتاب الله ته ډېر خوښ دی. دا چې په چا ګران دی نو هغله الله دعا اجرونه ورکوي. دا چې په چا باندې ګران دی نو هغه ته الله دعا اجرونه ورکوي. نو الحمدلله چې موږ او تاسو د قرآن طرف ته متوجه شو. دا قرآن پاک به سبا پرز د قیامت دا الله په حضور کې زموږ او ستاسو شفاعت کوي. او که چېرې داسې نه وي نو تاسو قرآن آیات واورئ د میدان د محشر به او یو امتی به پدې تمه چې حضور صلی الله علیه وسلم زما شفاعت به وکړي ځکه دا یاد وساتئ که چېرې پرز د قیامت نبی علیه السلام زموږ شفاعت ونکړي زموږ جنت ته نشو تللی. اله به موږ جنت ته یو چې حضور صلی الله علیه وسلم زموږ وسو کړي شفاعت مو کړي. لیکن یو سړی مسلمان دی قرآن ته ډېر رانږدې کېږي نه نو د الله حبیب به د ده مقابله کې شکایت کوي لکه آیات موارد وقال الرسول او بوئی نبی علیہ السلام میدان دا محشر کی یا رب اے زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بیشک زما دی قوم دا قران پریخو. امام ابن کثیر تاسو نن دا اوریدلې دا لوی مفسر دی، دی په خپل تفسیر کې دی آیات په تفسیر کې وایي د قران پریخو دل سری ویو د قران پریخو دل دا دی لکه کافرانه نه مني، وایي دا حق کتاب نه اخیرنه کتاب نه بلکې دې ته د دروغو نسبت کوي یو د قرآن دا پرې خودلې د دغې کې خو کافران راغلي الحمدلله مونږ او تاسو الله نه هغوی کې روستي او نه مونږ الله په هغوی کې راولي. مونږ ټول مسلمانان قرآن برحق کتاب ګڼو اخیرنې کتاب یې ګڼو زمونږ په ایمان دی. خو هغوی پرې خودو کې دام راځي چې یو سړی وایي چې دا د الله کتاب دی مني خو د دې تلاوت دپاره د سره وخت نشته، د دې د زده کړې دپاره وخت نشته، دارنګې د دې د معنا او د مفهوم د زده کولو دپاره وخت نشته، دارنګې د مسلمان خو په دې کتاب عمل نشته، د مسلمان خو جرګه او فیصلې په دې کتاب نه ده. نو چې ته قرآن زما کتاب دی د الله قانون دی او دستور دی او فیصله په دې نشته، دا د هغې په دغه درجه کې پرېښودل دي، تلاوت یې نه کوې دا په دغه درجه کې پرېښودل دي، ځان پې نه پوهې نو دا په دغه درجه کې پرېښودل دي چې مونږ او تاسو هر لحاظ سره قرآن د خپلې سینې سره جوخ کړو. داسې به انشاءالله مونږ او تاسو کوو که نه به کوو، دا الله کتاب به په لاسو کې راخلو او یاد ساتئ دا دومره د الله یعنی اخیرنې او مبارک کتاب دی. حدیث د مشکات شریف کې راغلی او اصل کې حدیث د مسلم شریف دی. مونږ ټول ګناهګاران یو، دا مسله ده چې په انسانانو کې د ګناهونو نپاک صرف انبیاء علیهم السلام دي، په انسانانو کې د ګناهونو نپاک صرف انبیاء علیهم السلام دي. انبیاء علیهم السلام نه علاوه چې څومره دي که واړه وي او که لوی دي، څوک لږ ګناهګار او څوک ډېر ګناهګار. حدیث پاک کې راغلي وایي کله چې یو ځای کې د قرآن درس کی، د احادیثو درس کی، د دین درس کیږي او مسلمانان هلته راجمه شي، نو د ملائکو یو ټولۍ یو جماعت دی د پاره ګرځي چې داسې خلق په دې دنیا کې لټوي. آ کو اجره کې ناست وي، کو جماعت کې ناست وي، کو مدرسه کې ناست وي، کو کور کې مسلمانان ناست. نو کله چې هغه ټولۍ ملائک ومني نو د نورو له آواز کې راشي هغه تاسو چې لټولی دلته ناست، نو ګیر چاپېره ته ګیره واچوئ، ګیر چاپېره ته څوکي ګیره واچوئ. او د قرآن د لوستونکو سره د فرشتو ډېره مینه وي. نام علماء لیکلي وایي ګوره د قرآن د ویلو لپاره مسواک استعمالول مستقل سنت دي. دارنګه قرآن سره وایي تاسو به د آداب او تلاوت کی وایي خوشبوئی دي وږي، ځکه دا ملائک راځي روایاتو کې راغلي تیره مینه. نام علماء لیکلي وایي ګوره د قرآن د ویلو لپاره مسواک استعمالول مستقل سنت دي. دارنګه قرآن سره وایي تاسو به د آداب او تلاوت کی وایي خوشبوئی دي وږي، ذکر ملائک راضی روایاتو کراغلی. ترغیب و ترہیب کے امام منذری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے، وہ یہ اصل ہے کہ قرآن لی ملائک رانزدی شی، حسودی نکی گی رانزدی کی گی رانزدی کی دمر رانزدی شی کہ ملائک خپل خلد قاری دا خلی دا پاس کی گی، یعنی دے اللہ تا دمر محبوب شی چی اغم ملائک راضی او دا خلی دا پاس خلد کی گی. نویدے وی مسواک استعمال کی دا ملائکو دا بدبیئی نسخ نفرت، نبی علیہ السلام با کچو گاو کچا پیاز نہ خوڑت. کله چې مدینی منورې له لاړو د ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ په کور کې شپږ میاشتې میلمو نبی علیہ السلام، یو ځل ورته هغوی سبزی او ترکاری راړه، پایې کې کچو گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے گئے. ناظر در په هیبت راغی د اللہ حبیب نن خو تاسو ونه خوړت، ځکه دا هغه مبارک صحابی چې شپږ میاشتې کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکم توام خوڑو نداو بی بی اغا جوتا خوڑو، آغا مبارک خلق چشپک نیاشی دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکے جوتے خوڑو. ندا اللہ حبیب ورطوی چونکی دے کی کچو گدا تاسو خورائی او زدہ آغا چا سر ملاقات کم چی تاسو سر ملاقات نکوئی. دا ملائکو دا بدبویین سخ نفرت تے داولی ہوئی جی جماعت کی با بدبوی دار اشین راولی تردیس فقہاو لکنی ہوئی سڑے کے صفائی نہ کئی او د دې بدن نه داسې بوی ځي چې نورو مسکوونکو له تکلیف وي. نن خو اسلامي قانون نشته، وایي دا حق وي د جماعت والو چې غله وایي یا خو صفایو کا یا ستا نه بدبوی ځي جامې صفا ناچې، نور خلق له تکلیف دې ته نه راځي د لاس نه نیو شي بار استش زکا دې کې مزګون کې راځه مزید کې ملائک راځه مزید او ملائک د بدوی نه سخمت نه سره به د قران لستل کې د خلی د پاسه فرشتي خلی کې دي ما غ ملائک راځه مې ترفو پر چې دا مجلس ته قران وي ملائک ترغی نه چې کله دا مجلس ختم شي دا ملائک الله تعالی الله سره د علم نه د دینه تپوس کوي ورته وی تاسو ته لاله وی دنیا ته سمو قتل وی الله تاسو باندې غانو فلانی جه کی فلانی کلی کی فلانی جماعت کې راجم یو قران ویو نور تیز دکول وګد حدیث ته رب العالمین ورته وی دی ملائکه ته وی گواشی چې دا ټول می معاف کړ گواشی چې دا ټول می معاف کړ نو دا ملائک ورته وی الہ العالمین څه کسان خدا سیو چې جماعت تراغلو د قران د ذکر او څه د خولو په نیت یو سړی راغله او د هغه د ذکول نیت نو خو دې ناس کې چا سرکار کچون کې هغه په درس او دین اورېدو کې مشغولو نو دوی وارو که چې دی فارغ شي نو زه به ورسره دا خپله خبره وکړم رب العالمین ورته وایي ګواه شئ دی مې م ورسره وبخل دا داسې خلک دي چې دی سره ناس سړی بدبخت نه شي پاتې کېدی نو روزانه داسې ماحول پکار دی کہ قرآن بیانی کی امو تاسف کی کینو اور روزانہ دا اللہ دا طرف نے نوی نوی فرشتی گواہان جوڑی گی زمون استاس دا مغفرت و بخنے دا پارا نو دا شے اہم دے کنے امو تاس دا پارا دا ضروری خبر او گر دا آیات ساتھ ہے کہ ملک بانے سمر عمر انگریز حکومت کرے اگر دا مسلمان بارہ کی بنیادی سوچ کرے کہ دی مسلمان کے قرآن ہی ہے دا قرآن علم ہی نو پدوان زه حکومت او بادشاہی نشم کوله اغه محنت د دې خبرې کړو چې د امت د من قران لري تاسو پر دراغه سان اغه قران لامن لراغله نه ده کراغله نه تش تلاوت راغله فیصله نه راغله خبر نه مخال رسیدو انګریز لاړ د خدا سے خلق کی پریخه چې ما او تا خو تش تلاوت له پریوی او قران معنا زده کول له مون پریوی او که معنا مزدک نو ته د خپل ملک عمل لګی نه پریوی خپل ملک کی عمل تو تاسو غره د سوات مسلمانانو سو غختل حکومت غختو کو کرسی غخت کسی غختل هغه وی چې موږ په سلی په قران کو سمره خلق کی شهیدان سمره خلق دای کورونه پټو په والو زول هغه د انګریز نقشه پاتې ده کچره قران پاک تلاوت راشي د دې علم راشي او په دې باندې امت مسلمه عمل کی نبی ابا الله رب العزت یو داسې جماعت تیار کی لکه سرنګ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین په دور کې تیار د قران د وجنه زما عزت مندو د عقیدې صفاواله راضي قران پاک کی نی نګور د عقیدې صفاواله نی اغه ایمان ایمان چې موږ او تاسو کو چې الله ایمان می نصیب کی او ایمان سره می دنیا نه بوزي اغه ایمان بل څه شی ده قران کی زده کی دا یاد ساتي د قران پاک نمخ کی ایمان چا څه پیژندو اوسم کې سره وای چې ایمان زکم نو قران ته وکینی او که قران ته سره کې نه ناستو نو هغه دی ایمان سره سکار نه قران پاک کې الله وی دی سوره شورا کې الله خپل حبیب ته وای د نشته مه پاره کې الله وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الله يزما حبيب منتا تروح را لے گلے دا قرآن گن نمونہ دی دا سلو نزیات نمونہ پا قرآن پاک کی دا قرآن را گلی یو نمی روح دے لکسرم یہ روح سر بدن جون دیکی دا قرآن سر اسڑے پا ایمان جون دیکی او چا قرآن پاک نی اور دو قرآن تعلیمات نی نو اغا خلقو تا اللہ مڑوے دی قرآن پاک کی اغا خلقو تا چیمان پکی نی اللہ رب العزت ایتا مڑوے دی نو قرآن پاک در آلے گلو نمخ کی اللہ و ازما حبیب تالپت انوا چھ مفصل ایمان دی ایمان دعوت سدے ایمان والا سدی دو قرآن پا ذرید ایمان او دی ایمان دا دعوت او دا اہل ایمان او پتہ لگی ناغ ایمان ایمان جنگ و تاسو کو دا آغی پتا پا دی قرآن پاک کی لگے چو قرآن پاک نی زمائی عزت مندو نبیاد دا امت مسلمہ دا قائد اسا حال ہوئی تاسو گر مسلمان یو لوی شیر دغه مسلمان بیا گٹو لپروت دغه مسلمان ونو لپروت وی او دو اندو لپدی و جسبک گوری چوائی بوت لپروت تے او دو بوت حاجتو نو غواری و دیکھ خپل دو بزرگ گتی نو غواری نو بیاول شیطان ہوئی جنہ دا کار سادا سم دے و دا اندو غناکار دے چا بوت نو غواری کل تاسو گوری چی دا قرآن تعلیمات نی دا ونی نو غواری دا اوی بزرگ او ندا فلانی ولی او بزرگ دا دید لان دے ناس تکڑے ہو کلا اولیاء و بزرگانو نغواڑی دے شہداء و نغواڑی دے ملک یادو ساتو ایگور بازی دا سے خلق ہوئی چی اگئی پراپیگنڈ کئی کدا اللہ بندگان پوئے نوی ورطا نمی خی وی دا گورس خلق دے اولیاء نمانی شہیدان نمانی زیارتون نمانی کرامتون نمانی دا اللہ پا دے کور کے ناسو چی اولیاء نمانی شہیدان نمانی زیارتون نمانی زیارت تطلل نمانی کرامات نمانی یاد سر مسلمان نمانی طاغت دا اللہ لعنت وی کہ سوک اولیاء نمانی سوک دا اولیاء و کرامتون نمانی سوک شہیدان نمانی زیارتون تطلن نمانی و یاد ساتی اولیاء شہداء زیارتون کرامتون منل با دا قرآن و سنت درانا دلان دی وی گئی پا خبر بات دا قرآن و سنت درانا دلان دی با یا بدا سی نی چی پا پت اس ترگو بھائی اولیاء کرام حق دی دائی کرامات حق دے شہداء حق دی داغی شہادت حق رے ماؤ تا دا پارا حاجت اروا و مشکل کشانے سے جوڑے کہ ماؤ تا دیز اولاد دے تی گواڑو دا بیماران و حکول لے تی گواڑو دارنگ دا قبر جارو گانے او گٹی پزان دے ہو یاد قبر تا سجدہ کو یاد آگے نہ تو سوار لسو صحابہ کرام و بیعت کرے اوج داغی سوا لکدا مسلب ہم ساو زین تراشی اور قرآن داخل قرآن داوئی چی پا غیب ما سوا دا اللہ نبل سکن پوئی قرآن پاک سے دی پا غیب ما سوا دا اللہ نبل سکن پوئی قرآن داخل چی دا نبی شان لے دے خو نبی غیب دان نی نبی حاضر ناظر نی لکا پا خوار دے خلق دا کی دبو الحمدللہ استاز خلق خوڑیر سمجھدار دے دی بداو چی بھائی پیر کامل پیر غیلوئی چی دا علم نس شے بار نی دے دا ہر چاہ دا حال نہ خبر بھی اور خاص کر دا مورید دا حال نہ خبر بھی اور دا غواجہ چکل پیسر سکولائی کوڑی شوی اور تعویزون شوی وہ افلانی جے کی پیر دے وغسر خاپیری دی اور وغسر تیریان دیا بتا لکوڑی رو باسی ابر نمی خیال دا سوائی کو نکو اور دیا جی وی رویس دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب لی دو عمرے ترا روان شو دا مدینی منورے نہ ہجرت نہ پس نو حدیبی مقام تا چرو رسی دا لس میلہ دا مکی مکرمی سر نویوی چی سوک بلار شی چی مکی والا علوی مکہ پا دا وقت لا دارول کو فروفت حشوی نوا چی مکی والا علوی چی دا اللہ حبیب و مومنان دا جنگ دا پارن دی راغلی صرف عمرہ بکو واپس بزو نو دا غیر پار انتخاب شو دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاع شغور تو اللہ حبیبا زما دا سختی تالا پتا دا پا مکہ کی زما سوکواتی لی زدر تے اکس خیم اغاو لے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مکہ مکرمہ کی دیر مالدار او دا مکی دا سی اکور نو چی دور سر احسانات نو مکی والا تا سی محبوب بعض خلق تا اللہ محبوبیت عامہ ورکی علماء لکلی وی مکی مکرمی والا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دمر مینا ساتلا چی یو مور با بچے او دکولو لکہ زانگو کی مور بچی دا جوٹی ورکائی نو سوالوی چی دا بچے او دش نو مور با جوٹی ورکولے او بچی دا بچی او دشا زما دا تا سر داسی مینہ دا لکہ دا قریشو چی دا عثمان ابن عفان سر سنگا مینہ دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا پیغام بترسے لارش مکی والا لوائی چی جنگو نستلی کریے من جنگ تنیو راغلی عمرے تراغلی تواف بکو عمرہ بکو واپس بکو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑو التخ پل قام قبیلی چوکا تو نظر ذر والا امن ورکو اول تخ پل زی کی دیرکو اول ایک چرت طواف کے نوکا من حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ اور تے سوال نے پیدا کی چدا اللہ نبی دی حدیبی مقام کے بن میں حضور دی طواف حکم دی طواف نہ نو پدی کی سو رز تیرے شوی دل تگر افوار آلا لس میلہ دا مکم کرمہ حدیبیہ کی دا فوارا لچ مشرکان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اعلان کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر خپل کام قبیلی د ملمسیا د پاره یې سار کړی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان شو او اعلان شو په لخر کې چراغی نبی علیہ السلام د کیکر د ونې د اعلان نه ناس د بیعت اعلان شو چراغی دا بیعت په دې کې چې مونږ به ترغی زونا چې یاد اسوار لس سوا واړه شهیدان شوی نه یو یا مد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د وینو بدل نه اغست یو کس راتلو نبی علیہ السلام د کیکر د ونې د اعلان نه ناس او دی سوار لسو طول بیعتو کوشی پا خبر با آخر کی نبی علیہ السلام دا خیل آسر آواغس او پا دی گس لاس کی کی خو ویداد حضرت عثمان دا پارا بیعت تے کچھر اگر جو اندے اگر دن بیعت کولو ابر نمی خیالو دست اس دی طرف سے دمائی ذتمند سوچ پکار دے دا زمگو استاس ایمان دے چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء دے کنوے سید المرسلین دے کنوے او سوار لسو صحابہ دی او اغا صحابہ بارک قرآن سوئی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ و ازد آغا مومنان ان راضی شوئے ما اعلان کرے چیزت خوش آلیم زت رازیم کم مومنان چد دی اوند الان دی تاثر بیعتکو سوار لسو صحابہ کرام یہ دا مسئلہ یاد ہو ساتھ ہے وہی ادنا نہ ادنا صحابی داغ مرتبے تو تمام دنیا اولیاء و شہدا نشی رسے دے یا ادنا نہ ادنا صحابی درجے چ تمام دنیا اولیاء نشی رسے دے دا مسئلہ ہے شریعت روحلمانی لکھلی گڑو کتابوں نے ذکر کری دے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ او دا ڈیر عظیم شخصیت ہے محدثم نے مفسرم دے فقیہم دے اولی مجاہدم دے شپک میاشی بے جہاد کولو شپک میاشی بے درس و تدریس کولو عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دی عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا وہ سکو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے او کو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے چدائے ولی و بزرگ دے او دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسے دے دو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوسے دے او علماء دا اغا پا کراماتو کی ذکر کرے گورا کرامت دو ولی حق وی کرامتو دو ولی حق وی خدا اغا پا اختیار کی نہیں وی دا عمر بن عبدالعزیز دا اغی مور نا پیداو چو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی منوری پا کسو کی گرزی دو او پا دی نیت گرزی دو کچالا لگاو تکلیف ملاو شا پر از دا قیامت وی اللہ مانا تپوس کری نیو کسی سر تیرے دو مور او دلور جنگ رے اغا مور نور لوائی چی دی پیو کی عبوا چوا ذکر الگ پئی نہیں چمن پکے وہ آنے چاہے گزارا من کی لکنن باز ناپو مسلمان ہوئی پر رشتہ ہوئے لو بغیر دے دروغ ہوئے کار نہیں کی گنو ناغلور ور توائی چھے مور تالا پتہ نہیں سے چھے امیر المومنین منع کرے چھے وہ کے با پئی کے با بنا چھوئے نامور ور توائی امیر المومنین چھے تڑے ناور توائی کا امیر المومنین نشتن و رب دا امیر المومنین خو موجود دے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسکے ولال رہے او دا خبری ہوئی غاگ انہوں کو لاؤ ساری اختری بی بی تا وہی مدینہ منورہ کے فلانے کور دے او اگی تب الان شل تا وہ فلانہ ہی جنہی بھئی کچھرے دے چاہ پا نکاہ کی نوی او دے چاہ دے نکاہ دے عقد دلان دینی میں دے اختری زویلہ بدے ہو گوارے اگی نو اللہ نیک اولاد برکی نمور الان دے عمر رضی اللہ عنہ بی بی او دے اختری بچی دے پارے اگا لور و غختا یکمی مور سر جنگو دا اگی پا نصب کی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ پیدا شوئے نو عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ آغا خلیفہ نے چی دنیا دا عدل لڑکا کڑے او پا ولایت کی شک نشتا خود یام صحابی ہونے نے کنا او معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے دا عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نے تپوس دا کی گی چی عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ بہتر دے او کو معاوی رضی اللہ عنہ آور تو اتدا تپوس کے وی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کم جہادنو کی جد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر شامل شوے دا آغا دا اس پس پگمو کی چکم دور آغلے دا سی پزرگنو عمر ابن عبدالعزیز غدوری تن رسی نہیں گئی پہ خبر بار دا سی پزرگنو عمر ابن عبدالعزیز غدوری تن رسی ذکر دا مسئلہ دا مشکات کم دا حدیث تے وی اللہ دے طول مخلوقاتو کیوں قتل نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ دو والا پا نظر دا رحمتو قتل نو صحابے یو یو والا خواہ دا غید خپن نبی دا صحبت دا پار انتخاب شروع نو سوار لسو صحابہ کرام دی یو یو صحابی چې د دنیا تمام اولیاء شهدا را جمع کی مرتبه او درجه ته نشي رسیدې. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته پته ده چې ابن عثمان رضی الله تعالی عنہ ژوند دی او نو د غسوار لسو صحابه کرامو کې یو تن ته پته چې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ژوند دی. اې بیعت کوي چې موږ دغه بدل والو. نو په لس میله کې چې نبی علیه السلام په غیب نه پوهیږي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته پته نشته. نته چې دې سره پیریان او خاپیری دي ستا په بالخ او ستا په دیوار او په زور قبر کې د تعویذ پته ورته څنګه لګیدا دا ټول لګن کپی دا ایمانم لیتی او مالم لیتی خو دین کې قران ته موږ ناس نیو مو وايي تعویذ رو غرزولو شیطان دا څه کولی شي چې شیطان سحر جادو د وجه نه قبضه دلان دراولې نو دلته وته ناس دي غلط دمونه واچه غلط دم سامخ کې ناچه سامخ کې د قران آیاتونه وای او شیطان تعویذ رو غرزه دا په بالغ کې در لخخ کړم دغه چادي چې راچاله راوتلو لته تلې چې روي با سره نه خبرې مخال لسی ته ورته حضور صلی الله علیه وسلم ته پته نشه نو بل چاله به پته خبره دې نه شروع وا چې دی یو نه د لاندې بزرګ ناس ته وکي نو موږ دا غې سکو عبادت او بندگی کوې دا بزرګ ونه دا داونه چې قران کې ذکر راغله چې دا غې د لاندې الله وایي چې چا به ات کړي زه ته راضي سوار لسو صحابه کرام باندې جنت زیر راغله. بخاری شریف کی روایت سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تطلب سے کسانو تی مخ کی منڈا کا ودا خلق کم طرف تا منڈی ہوئی ولوے رسی جمیر الممینین دی دا غونی دلان دے نفل گئی کمی ہونی ذکر چی قرآن کی راغلے حبر اللہ مسیطرس حکم یوکو ویروی خداونا اولڑا ہوئی دا غی دلان دی اللہ تا عبادت کلو خواہوی دا خونن دا عبادت کئی سبا وراش نبیہ مدد عبادت شروع شیخونے ویروی خولن اولا دا سمره او تاریخی ونه دا چې قران پاک کې راغی ذکر دی هغه ته شجره الرضوان وای دا غی دلان دی په سوار لسو صحابه کرامو د جنت زیر راغله لیکن چې خلک دا غی دلان دی عبادت کوي امیر المؤمنین حکم کوي دی ویخه ولړو دی ویخه ولړو نو کله چې قران پاک تعلیمات نیتا سو ګوري بیا زمونږ نه په هان ونو غټو اولیاء او بزرګانو ته پراتیو کتی پوهه چې سجده مکوا طواف مکوا را بلې ما را مدد کوي ما لن جواب دار وی ولی نه منی چې ولی نه منی د الله دې په لعنت وي ولی تعالی بچی نشي در کوله ولی تعالی مقدمی نشي در کوله تکه دا غدن نظرانه شکرانه ورکه ستا په مال کې خیر او برکت نشي راوسته خیر او برکت والا څوک دی هغه الله رب دې زسته او خیر او برکت به زما ستا په بچو په کور کې قران سره راځي ځکه مشکات شریف کی دا حدیث ته جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی وی هغه کور چې پاغه کی قران پاک نشي لسته هغه کې اس قسم خیر نشي او دا سینه بارک ویلی چې کم سینه کې قران رشتره نه وی دا لکه د ویران کندر کور پشان دی نن تاسو ګورئ زمونږ حضور کې قران دې کداغه په دې ته وی ویشار دی نن د مسلمانانو د با حیا مسلمانانو په کورنو کې قران دی او کټي وی وی سیار دی کور ته خیر او برکت کم نه راشي زمای عزت مندر دي تاسو درا جمع کې به مقصد دا دی چې موږ او تاسو دې ګوري چې زموږ مشرانو سکول دا غي په هجرت کې قران او په جمعات کې قران او په کور کې قران نن زموږ په هجرت کې تاسو ګورئ هجرت کې نه ستې نشته تاسو الحمدللہ تاسو خلق لا گزاره کوي مونږ ته خو دی شریف سړي نه ناس ته نشتا هر ځای له کې دی نو هر اجره د ډنګرې مرکز دی وقار داوي ور دا د پښتنو یو طریقه وا د پښتون قوم ته الحمدللہ د صحابو د وجنه اسلام راغله تاسو ګورئ هغه د پښتنو د رواج مطابق تاسو جمعات نه جمعات ته قدم کوځي نو ورته اجره د دې مقصد څه د پښتنو دې جماعت کې بمونګه او زمونګه بچی دین زکه یو دی اجر کې بسړی ته زکه په دې خبره باندې نو په خوا بدرانه مشران ناس کشران بیا دې راتلې نه شو یا به بالکل غلی ولاړو درنې خبرې به مشرانو نورې دي د حیا او د پردې خبرې به اورې دي هغه دا یو مرګره خبره کوي یو مشورو نو وای نو سوار دا څه پټ واچول دې زمونږه ورکوالي خبره ده به ما ورته بابا دا ونی ویده والده مو چه تولی وینی اسی نسی دهی پا نسوارو راواو نده پیش پا دا بسران دا طریقه آئی با درنه خبره کولی ناکشر بسلی چا با لیدو نسلی تو دیده کو آغا با مشرانو لکتل چه ما مشران دا مسافر سر سکی دا ملما سر سکی دن دا جماعت کس دکو سلی تو دیده پا اجرا کس دکو نن زمون جماعتونو کې امامان نی او که امام نی مونږ دا تپوس نه کوو د دو روپو گاڑی کوي نو یعنی دې ډرایور لینا والا کو یہ گاڑی برا لو جنگ یہ پہ بروان اور دا تپو ہی جتنا زمائے امام تا قبضے کے سبق ویلے نہ اکثر دا سے خلق دی کہ علم نہیں کرن چا خپل سنی دی ذکری طالب سو خی کم از کم کوشش داو کئی چتا سی دنیا دا پار دمر او خیاران یے او الحمدللہ دا غیر پار دمر سمجھدار یے نو امام و عالم باغی چا غصر دا مدرسی او سند وی جدی دی مدرسہ کے سبق ویلے دے دا غیر دے نفارق دے نو چا غیر قرآن و سنت ذکر طالب مخی او کاغل اخپل نیزدہ سکال حج کی مولانا مکی سے ویولی عالم نے زمین دے پاکستان نے خو ال تکی پیدائشی ال تکی نو ذکر کولو ویزو اخپل ملک لطلیو نی ال تد اختر پرازبان جنگ شو قوم دوڑلی شیوی زمین دا امام با مسکی بلوی زمین دا با مسکی اخیر ایر خلق جنگ نسمی دنی و دو سمجدار مشران رالی چی گرد آد اختر دو خوش آلی رزد دا جنگو نمکوی نبی دا امام کئی نبی دا کئی زمون دا پیر سید چی دا سید دیدے بمود کئی پول خلقوی جی بلکل زمون پی اتفاق دے چی دا پیرم دے و سیدم دیدے بمود کئی حال تا پیر سید غریب لمود نو ارتن و پاغبان نا وقت شو اگوی نا من با خسن ہے جی جی تکن مدارا ہو تو نا بکئی اخیر کی چې خلکو دل کو یہ جناب بغیر د پیر صاحب نه مول څوک مز نه کوي نو پیر صاحب خو به مریدان جدا کړ یی چې مز را باندې کوي دارا لوي چې د اختر د امو څنګه دغه ته خبر وای نو مریدان او پیر صاحب لوي تا کومله چې پټول عمر کې خولې خو مونږ در لوخې تا مونږ د کوم ځای کې خولې نو دغه شی زمای عزت مونږ کې نو تاسو ته پوښتنه کوي چې جماعت کې هغه یې چې عالم دی چې را ته قران او سنت لا روخې نو قران یو ځل دلته اختر کې پاتې شو همدا سه مامانی زمونږه زما د خپل لیدو خبره ده یو جماعت لیدلو امامت زمانو بل جماعت لیدلو چې اختر موز بکو امام ناز ته موږ هم په انتظار ناز چې دې خبره در وکم چې موز بکو امام ناز ته یو ډاکټر ته مخ راوي ډاکټر چې د اختر د موز کې اقامت وي ما ولینا مولانا صاحب د اختر په موز کې اقامت نه نو دغه زمونږه امامانی یعنی اغا امام زما روان دی یو ڈاکٹر نا سغل ہوئی کہ ڈاکٹر سے دا اختر پا دی نیس کی اقامت ہی نا ورطا ہوئی نا استاد اقامت نیسا نا دا اللہ دا پارا دا کوششو کئی اللہ تا سلو سو طاقت در کرے خپل بچو بارا کی فکر من شیدہ سے خلق دل تراولے کیا دے او مندرسی نا فارغ ہوئی نیو خب آغا استاد حکم مطابق تا لدین نخائی او چل سڑے راغلے ہوئی لبسیم نیسا نو کلب یو نتپوس کئی کلب بل نتپوس سیچی در لجور کل ناغ بدینی نئی علماء کرام راولی خپلو جرو کی کوشی چو کئی چه مسران دیدا سے نشی تماشی نکئی بن زمان ویسیار دینی چه سبا دی یو بچی ہو در نوسی ہو دی یو کشر سر یو زی پلار ٹیوی دی ناس دی نو حیاء سپاتش و بچے بزدہ سکی بچے پا خبر بات بچے بزدہ سکی کشران خو مشرانو لگوری جن زکی کتابی خبر نا دی او مشر نموری دریو از اونگی استاد نموری دریو وہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دور کی یو مقدمہ عمر رضی اللہ عنہ ترالا دا مور و دا پلار جنگو ناغی نخلا سے دل نو بچی سرا چکو بس دانگو راوائی چولو اور دا دوار اخلا سے ہوگو مور و پلار مقدمہ را لے چلی بچی منگوالی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے راو سوچی راو لے مور و پلار والی وہی اگور تا امیر المومنین لنبے زمان خبر تقوی کہ دے چی خبت پوچھے نما تی مور او پلار گویا نگستی او دا غد دانگ لاسو کی راکڑے او دا غوان سروا او دے تعلیم راکڑے کو دے دو گویانو جنگی و خلاصی کی نا ندا ڈانگ بالے دی منگ لگے را پریزے کدی تری کبھی ازر عالم مور او پلار میں جنگو ما دیر ہو لگی جی جنگ بس کئی جنگ بس کئی دے جنگ نبس کولو بس ما چکر آوا غستا ما وی راشا آقا گویانو جی دا جنگو او دې منځ له بتا ډنګ را پرې خو نه جنگ بخلا سي دو دې دا شان نکړې غولې زا تعالی چې سخولي واغ شان کار وکړې نو بچو له چمو څه خو واغ شان کار وکړي خو شي په خبره وای دې بچو ته قران او سنت په ماحول کې لیسل نو دې به سبا د مور او پلار تابعدار وي ورنه دا به سبا د مور او پلار گریوان تلا سجه دا الله د پاره د دې آینده نسل موږ تاسو ته فکر پکار دې دا د اسلام سرمایه ده من کافر راغلی دا مسلمانان دا مٹاول کوشش کئی منگا تاسم دا خپل بچون دا اسلام دا ایرول کوشش کئی پا کور کی قرآن پکار دے پا حجرہ کی دا اخلاق و خبری پکار دی پا جماعت کی قرآن پاک پکار دے چی دا دی بچو تربیت طول دا قرآن پاک پا تلاوتونو کیوشی نو سبا به دغه بچونه مجاهدین جوړیږي، دا به د اسلام یو سرمایه، دا به د اسلام د پاره د غیرت کارونه کوي. نو چې موږ تاسو ټول د الله بندگانو قرآن پاک تکیلو، قرآن پاک تکیلو، په دې کې زموږ استاسو ګټه ده، په دې کې زموږ استاسو د دنیا او د آخرت فائده ده چې قرآن پاک تکیلو دا د خیر او د برکت کتاب دی. یاد ساتئ قرآن پاک چې په کوم کور کې وي هغې کې الله خیرونه او برکات را دننه کوي. قرآن پاک کی پکم کور کی ہوئی اگر کہ اللہ رب العزت خیرون و برکات را دن نکے. اللہ رب العزت تک بندگانو کی نزدی اگر سڑے دے چی دے دے قرآن سے لڑے لے تعلق. حدیث مشکات شریف کی راغلی ویو انسان اللہ تا دمر پا اسم چی نزدی کے دے سمر چی دے پا اگر چی نزدی کی چکم دا اللہ دا طرف نر اگر چی اگر قرآن دے. قرآن تلاوت دا دے سر زمائی زتمند چی مونگو تاسو تعلق جو د نبی علیہ السلام په زمانہ کې هغه سړی به معزز او مشر و، لکه نن مصری پوتونه په جمهوریت ته کنه هغه وخت کې به مصری په قرآن باندې و. یو ځل یو لښکر لیږلو جهاد ته د امیر ضرورت راغی چې څوک امیر کو، نو تپوس یې کولو یو لیرا سے تعالی څومره قرآن یاد دی. نو یو صحابي پکې راغی نبی علیہ السلام ته وایي ما ته فلانے فلانے صورت یاد دی او سورہ بقره را لیا تا دا. وی خو سورہ بقره درته یاد ده، اذهب فانت امیرهم. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی جلار چا ما تزی امیر جوڑ چا کتا تا سورہ بقرہ یاد ہے. دا صحابہ اکرام پا دور کی مشری پا سوا دا پا قرآن پاک بانے ہو، مشر باغ سوکو چا چا تا بسو قرآن بورت لے ریا دا. مسلم شریف کی روایت راغلے مولانا زکریہ صد رحمت اللہ علیہ دی فضائل اعمال تبلیغی نصاب کم ذکر کرے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل سلو ندمکی مکرمی گورنر تے ہوئی چا تراشا عامل به ورته هغه وخت کې نو د مکی مکرمه هغه عامل چې کله راغن ورته وایي چې راتلې نو مکه مکرمه کې ځان نفس نائب دي څوک پرې خو لکه یو گورنر چې دي نائب دي، گورنر وي داغه پزې صدر پزې نائب وي، نو هغه ورته وایي ابن ابزا. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته وایي ابن ابزا څوک دی؟ یا غلام دی. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جلالی شان او ورته غصه شو کہ مکی مکرمی غلطی او مرکزی خار او پاغی کی تزان نفس دی غلام نائب جوڑ کرے ناغ گورنر ورطا بل سنو یارتا انہو عالم بی کتاب اللہ و علم الفرائض. امیر المومنین ما غاس امیر نگے جو کرے دیکھو غلام خدا اللہ دی کتاب علم دی ورطا رہا دو دغ وقت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف حدیث ہوئی وی ما استاسو دو خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی کہ نبی علیہ السلام فرمائل ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما و یدع به آخری. اللہ دی کتاب دو وجن قومنو چتائی کہ دی علم و عمل یو دی کتاب دو وجن اکترہ غرزت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو باوری دلی درنگ تور مکم و کرم اخفل وطن نو دی وطن سڑے مسافر حبشیو، لیکن نبی علیہ السلام کی معراج لتلو نبلان نبی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہنے چغار دے نبی علیہ السلام نمخ کی روان داولی دا دے قرآن دے وجنہ او خپل پری دے دمر نسبی سڑے دے چی ابو لہب ورطا وی او دمر خشت دے دا ابو لہب ورطا ذکر وی وی دے خائز دے وجنہ دے مخنے شغلی رو چتی دے دے نبی علیہ السلام سا کتر دے دے خپل قوم سڑے دے یولوی نصب والا دے، لیکن اللہ وی تبت یدا ابی لہب و تب دا قرآن کتر آتو لے دے د قرآن د وجن قومونه برخیږي، د قرآن د وجن قومونه کتره غورځي. که مونږ او تاسو دا وایي چې مونږ اوچت شو نو دا الله رب العزت کتاب به لاسو کې راخلو، دا الله رب العزت کتاب به زما عزتمند لاسو کې راخلو. الله که څوک اوچت کړي دي که نه د دې کتاب د وجنې اوچت کړي. د نبی علیه السلام په زمانه کې هغه سړی سو هغه سړی ټولو کې لوی محبوب د الله حبیب ته چې چاته د قرآن تلاوت به ډېرو بهد شهدا چې کله اصول کړه مشکات شریف کی حدیث موجود دے. نو صحابہ کرام ډیر زخمیانو گن مڑی شو نو دا مسئلہ ہے کہ کله گن مڑی کنا نو د ټول یو ځای جنازم کول شي او دعا او درې او گن په یو قبر کې دفن کول شي. نو اند پارا صدا پاسا او یا قبرونه کنستل ډیر ګران او د حجاز مقدس زمکم سخت دا او دا د نبی علیہ السلام ترتیب چې کم ځای بشودا او سدل ته دفن کول نو دو احد میدان کی طول کھانی جنی زمکا وائے کی قبر کا نسل گرانو نو دعا و دری صحابہ بے یو یو پا یو یو قبر کی دفن کول خوچ کم صحابہ بے دفن کول نو دا تا پوس دے کچھ دی کی قرآن پاک کم یو تا دیر یادو دو قرآن تلاوت با کم یو دیر کولو نو چې کوم صحابي طرف ته به اشاره شي چې ته قران ډېر یاد او قران تلاوت به ډېر کول نو آبه د مشرۍ د وجه نه خبر چې قبلې له مخ کې کیو بیا چې به تعالی د هغې پسې قران یاد او ډېر تلاوت به کول نو ورپسې بیا کیو وای دي چې نبی رسول الله دا خبره خوله چې صاحب قران او حافظ او عالم نو قران کو دنیا کې تعالی په مسلمان مخ کې ولاړ دی نو مرګ سره د مشرۍ ختمه شوه نه دا د مرګ نه پسم مشر دی دې خبر به ګوره صحابه دي شهیدان دي لیکن بیا هم فضیلت د صحابی او د شهادت د وجنه نه دی د قران د وجنه دی چې تاسو قران ډیر یاد دی ډیر تلاوت کوي نو قبلی طرف ته مخې لري دغه په خبره باندې او هغه ټول کې چې لوی قاری دی د قران دا غنوم الله په عرش کې اغسته او جبرئیل امین علیه السلام را لېږل قران دومره عجیب کتاب دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راغ او ورته وی چې رب العالمین وی کہ دو ابی ابن کعب دخلی رضی اللہ عنہ قرآن دیر خن کرے نبی علیہ السلام صحابی رو گو دا پا تمام صحابہ کرامو کی لئے قاری ہو دا قرآن لئے عالمو کل تلاوت بے کولو تو نبی علیہ السلام صحابی رو گو تو وی جبریل امین علیہ السلام راغلے او اللہ وی چی دا دخلی قرآن دیر خن کرے ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوئی کہ رب العالمین زمانو مغستے پارش کی زمانو مغستے وسمانی زمانو نی در لاغستے دا اللہ حبیب ورته یا والله نو مغسته جبرئیل را لېګل ناغه صحابی د ډېر خوشحالی د وجه نه په جوړا شو سترګونه اوخ کې روانه شو نو دا هغه چا نوم الله غسته چې رچا د قران سره ډېر لوی تعلق مونږ تاسو سلام زمای عزت مند په کار دی که زمونږ ځوانان دی که زمونږ بوډاګان دی که زمونږ ماشومان دی که مین دی خوین دی چې د قران سره برګور تعلق جوړ کو او صرف د تلاوت نه د دې په معنا او مقصد امزان په یول پکار دی او دې ته عملی شکل زمای عزت مند ورکول پکار دی الحمدلله تاسو دې نږدې کول خوښه کې دلته کې د دې مرګرو په مهنت باندې د قران درس شروع شوه دا یاد ساتئ د الله بندگانو دین د یو تقریر شمه چې بس تاسو ته یو عالم له تقریر او دین بس دکی دین د روزانه بدله وخت ورکه له دین زکه او ټول دین په قران کې دی او بیا د قران تفسیر کې په احادیث او تفسیر سره کیږي دا اللہ و نگانو که داوائی چه مونگ دی طول دین واورو او طول دین دی مونگ نزدشی او دی مونگ مخل دی راشی نو دی درس کی کلے الحمدللہ درس کی ار خبر مخل راشی او دا یاد ساتے چه دی سر اللہ رب العزت انقلابات راولی دا درس سر اگر انقلاب راشی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی دا دمر ایمان والا فضا چه جوڑا ورن قرآن دا درس سر جوڑا ہو نبی علیہ السلام دو قرآن درس بکولو دارنگ صحابہ اکرام دو قرآن درس بکولو مشکات شریف کی حدیث سے دو بخاری شریف کہ دو نبی علیہ السلام دو حجرت نمخ کے سو صحابہ اکرام کے دو صحابہ اکرامو آغی کی یوم مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دے دی مدینی منوری تا حجرت کرو نبی صحابہ اکرامو کار سو علتے دو قرآن درس کولو او خلق دے غیر ترابل نبی علیہ السلام کی مدینی منوری لکلو سو دا پاس آتیاو کسانو دا قرآن دا درس دا وجن ایمان روڑے نو دا قرآن درس قرآن تا مخلہ کے دل دا مخلہ انیون مونگو تاسو مسلمانانی دا کتاب اللہ رب العزت مونگو تاسو لگا لے گلے کہ دیل مونگو تاسو کینو دا زدکو بیادا سی زدکول نا کور کی دنیوی نسیوا امت تے زکر دا قیامت علامت او ایچی سمر قیامت میں جی کی زنانا با ڈیری گی ناری نبا کمی تردی پر روایات کراغلی چه دمر با نارینه کم شی و زنانه با دیری شی چه دیو سلی پسر با پنزو زنانه پاتی شی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دمر با جنگو ناو جہادو نشی چه سلی با شہیدان کی نصب دا آغای اغا کند پاتی کی یہ سب نوری دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوی دا چه دیو نارینه پسر با پنزو زنانه پاتی کی اسم دنیلی ندیر امت پا کورونو کرے بعض گردہ سی مسئلی گی چه اغا مولا نشی کولے آغا بچے مور تا نشی کولے آبا دا خاون از دا کئی مخبلی بیوی تا دے وائی وہ دیتا خبر والے اس دا کا مسئلے با امت تا سوک رسے تکی مسئلہ از دا کینا او کور کے وینا دے کور کے وینا امت تا سوک وائی دا تبلیغ والا وائی او دا دا دل خبر دا مفسرین لکلی ویو زنانک اور تا زین زان سر با سلور نارین اور تا غرزائی یو زنانا بارا چی کو حکم اسی چی اور تا بوزائی نو دا بڑو میر اپلار نوم پیشکی کہ اللہ حکور کے ناس تو حکم ستاو چی کورن ببا روزی نا مال حپلار سو خولی نوی دو پلار بمر سرونی ویش دیا با دا مشر رور نوم پیشکی دا خاون نوم با پیشکی دا مشر بچی نوم با پیشکی نو یو زنانه که چره اور تا زی سلور کسان با بوزی پلار رور خاوند و خپل بچه دا دغه زمواری دا چه دا مسئله با دا عالمان و ناوری او بیا بیسه که دا با پکور که زنانه و توجه دا با پکور که نمیل دا دنیا سور خبر یادی او دا دین خبر تا توجه نشتا که چره توجه دا دین خبر تا پیدا شی دا اللہ وعده کرده د دین د خبرو سره د الله مدد او نصرت خو په دې لار مونږ تاسو لار غلي نه چې دین بس د کوم او داسې نه د کوم ذمہواری دا زبه کور کې زنانو تر اوسه نه په داسې نیت باندې الحمدلله سو کوي درس د قران پاک او رسول الله اسباب هم جوړ کړی د دې ذکر په ذریعہ باندې زنانو هم زمای عزت مند او ری دا عذر الله د چانه پاتې کوي چې سبا د قیامت کې او نوې جمال پته نه و دې ته خبر وو الله رب العزت دا عذر د چانه پریږي چې سبا سړی وې جمال پته نه و الحمدلله د قران درس کیږي دې تراشي او دا خبر هم نشته ګوره دا یاد ساتي کمزه کې چې حق وی نو د حق مقابله شیطان کوي او شیطان دشمن نه نکله مسلمان تیاری دیتا ګوره کله با دا درکی مبارک تاسو له دا پروپاګاندا کوي کله خلک راشي دعا نه منی اسقات نه منی خیرات نه منی زیارت نہ منی سج دعا نہ منی اسقات نہ منی خیرات نہ منی دا اللہ دے لعنت ہے تو خبر پا دغه مردا کہ دعا به قران و سنت نزدکین اغه شام دعا بک خیرات تا کو کی جن منی مسلمان نہ دے او یو زما استار واجی خیرات تے یو قران و سنت لا رکھو لے اسقات تے اسقات کی نہ منی نہ دین نہ منی دین کی نہ منی یا مسلمان نہیں او یو اسقات در رواج دے یو اسقات دے شریعت متطہرہ دے منگا وای اسقاتو کا خود شریعت مطابق ہوگا دعاو کا خود شریعت مطابق ہوگا خیراتو کا خود شریعت مطابق ہوگا دغه مرغه چې مخالفین او بعض خلک پروپاګاندا چې کوي نو هغه صرف دا وی چې وای چې دعا نشته وای چې اسقات نشته او زیارتونه نشته زیارت چې نه منی نو مسلمان نشي کېدی مونږ الحمدلله اولیاء کرام منو څوک چې اولیاء نه منی دا الله دشمن نه بخاری شریف روایت ته مشکا شریف هم ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمائی دیتا حدیث قدسی ہوئی من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب چاچ زما دے ولی سر دشمنیو کانو زما ورطا دے جنگ اعلان دے او دغو برکار دے دا اولیاء و دشمنان پی جندل پکار دی منگوائی دا اولیاء چی جوندی انو خبر واورا زدک عمل پی اوکا خدمت اوکا دائی پیزارو گرزو ورسر لوٹاو مسواکو گرزو اولی چی کلا ولی که کل وفات شی نو دعاگان ورطا کوا تلاوت کوا ثواب بخا دا اولیاء کرام منل دانی چی پا قبر جنڈاو دروازه که دا جنڈاو درول پا شریعت کلی دا ولی